Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Finn Nørbygaard skal giftes. Tror du, han laver særeje? Det tror jeg nok, han gør. Der stod i en af aviserne forleden, at han er god for 500 millioner kroner. Ja. Og mænd, der er så rige, tror jeg. Mænd, der er så fedtede. Der gifter sig med kvinder, som så ikke han har været gift før alt det der. Ja. Så tror jeg, man laver særeje. Ikke fordi man tror, hun vil prøve, at det er for pengenes skyld og sådan noget. Det er forhåbentlig der kærlighed. Det er det. Men, ja, ikke? Du kan godt se. Og jeg kan også tage lige mig igen med, at Finn skulle være fedtet. Det har ingen viden om. Det ved vi ikke, om han er. Nej. Men også, man kan godt passe på sine penge. Det er jo derfor, man får så mange. Ja, det er rigtigt. 500 millioner. Hvis jeg havde lavet værd med at bruge alt det, så havde jeg også haft 500 millioner. Det havde du også haft det, Anders. Ja, det er faktisk hvis ikke. Alle bare lå værd med at bruge penge, som hvis, Finn har lært på den hårde måde, så havde man 500 millioner. Lad alle de penge i en krukke, hvis man nu ryger, for eksempel. I stedet for at ryge, i stedet for at købe løbsteg, i stedet for at tage bussen, i stedet for at købe skrabelod, i stedet for at købe frikadeller, ja. Lægge dem hen i glasset hen ved døren, så havde man 500 millioner. Det er faktisk rigtigt. Finn har valgt at gøre det sidst. Velkommen til De Sorte Spejdere, torsdag den 13. marts 2008. Det er et program, der bliver sendt live. Og et program, som i dag er som vi skal et godt stykke tilbage i historien for at finde et program, der er så godt og så spidigt, så tilfældigt, så opfindsomt, med så stærke indslag, som vi har i dag. Vi sad og talte om lidt tidligere på et af vores tredje redaktionsmøde, der blev holdt cirka 8:30 i morges. Altså, jeg tror faktisk ikke, vi har haft stærke programmer. Det tror jeg heller ikke, har. Og så er det blevet endnu bedre siden. Og det er en stor dag, vi sender på. Det er jo i dag, at Henning Dyremose, bestyrelsesformand TDC, vælger at træde tilbage efter hele 363 dage på posten. Og man må sige, sikke et livsværk, Henning. At, han var jo direktør før, og man må sige, jamen da. Henning, the 30 million dollar boy, Peter Lovs, hvad laver du? Du går meget frem og tilbage hen. Der står en seddel, hvor diskret er skrevet, hvor er din CD? Vi kunne lige så godt lave selvkør, jo. Vi kunne lige så godt selv lave teknikken. Men skat, den har jeg lagt ude lige under pilen, hvor der står, her ligger min CD, og så er der en pil ned til CD'en. Det er ved neonskiltet, hvor der står, her ligger Anders' CD. Skatter. Ja, undskyld, kære lytter, men det er Peter Skat, som lige er inde. Men nu ser dreng, som er inde. Sød, sød. Nå, hvor han sød. Den ligger vi i. Kan du finde CD'en, skat? Den ligger på sædlen. Har du fundet den? Nej, min sidder i CD-afspilleren jo. Ja. Det er den, vi lige spillede fra. Det er den allerførste CD, du startede, Peter. Den anden. Det første nummer, du spillede, det er for min CD. Der har du set. Nej, nummer et, skat. Nummer et. Okay, godt. Undskyld forstyrrelsen. Men selvom den her dag, Anders. TDC dag. Jeg ved godt, vi snakker mod Henning. Så vil jeg sige, at min dag startede usandsynligt skidt. Ja. Jeg kørte op bag en anden. Og det er så tit, at når man taler om de her kører op bag en anden ulykker, så er det som oftest, og det vil jeg indrømme, livet på posen, ham, der kører op i skyld. Fordi, det kan man sige. Det er så ikke i det her tilfælde, kan jeg forstå. Ja, jo. Jamen, tidligere var du inde på, at det muligvis var ham, der kørte foran skyld. Nej, jamen, hvis det er helt rigtigt. Fordi han brækkede bremserne i bare for... Jeg var på vej ud på Rigshospitalet for at få foretaget mig... En livsvigtig undersøgelse. En blodprøve, ikke? Og du selvfølgelig... Og jeg havde meget alkohol i blodet. Nej, så ligger jeg ligesom som tredje bil i en række af tre. Ja. Det er gennem myldretidstrafikken i København. Og der er noget, der hedder Go with the Flow. Og så er der en bus, som så skal ud. Og så er bilen, der ligesom ligger forrest af de tre biler, vælger så at bremse ekstremt hårdt op for at give plads til bussen. Ja, fuldstændig åndssvagt. Ja. Og så ham, som ligger nummer to, vælger også at bremse ekstremt hårdt op. Det samme gør jeg. Du bremser dog ikke helt så ekstremt hårdt op, som de men andre. Men ikke nok ekstremt hårdt op, fordi at vejen, den var fedtet, og der kan jeg da sige, at så siger det, når man ikke holder nok afstand. Ja. Jeg kørte kun lige 35-40 km/t, for vi lige kom ud og krydset, så det var overhovedet ikke nogen alvorlig ulykke. Hvordan ser puntoen ud efter sådan en tur? En Fiat Grande Punto, den som er 2 måneder gammel. Den, det gode ved den Fiat, det er jo, tilbage. At den ikke rigtig er... Der er vel det, der hedder B-stolpen tilbage. Jeg vil sige, at... det undrer mig, at airbagsen egentlig gik, når man tænker på, hvordan bilen ser ud. Og pionerende var skærmer ud. Så det er egentlig mærkeligt, at den har fået 5 stjerner i det der endcap. Har du tjekket, om der er airbags med? For det er nogle gange, så glemmer de simpelthen at sætte de små sataner i. Jamen, det kan da godt være, der bare... Slå hårdt ned instrument bare det næste gang. To tavlige balloner. Derinde. Havde nu været min Volvo, som jo er den store klar, Volvo, det er. Så har jeg bare kørt hen over. Er du klar, hvor pinligt det er, så jeg bragede op i en Citroën BX? Og det burde du ikke kunne mærke. Det burde du ikke kunne mærke. Der skete med BX'en. Det var, at højre baglygteglas lige var flækket, og der var røget af ved baklygten. Fjerten helt smadret. Jamen, det er jo italiensk kram. Man havde travlt med at skrive designerens navn på siden og alt muligt andet pis. Men vi laver det der i dej. Vi laver fronten af pizzadej. I så får pladeværkstedet jo også det at lave om sommeren, når der er mange insekter, der flyver ind i bilen. Så laver det jo små buler, så kan vi hele tiden få kunder i butikken. Jeg lavede det krokant dej. Det vi gør i dag, det er, at vi vil lave en reenactment, altså en genopførelse af Anders Breinholtz uheld med sin grande punto, ved hjælp af vores redaktion. 2 måneder gammel. Hvor Gry vil spille... Hvad er den for? Hun spiller Citroën CX. 2 måneder gammel. BX. Og filosofen vil spille Fiat Grande Punto. Og det fremfører vi på som et planspil. Som et planspil. Med rigtige mennesker foran webcam. Ja, og Peter Lovs, vores tekniker, vil spille Bussen, der brækker ud foran. Ja, Peter vil bare komme og spørge, hvor er musikken? Hvor er knapperne? Hvordan trækker man vejret? Ja. Men jeg, og så en anden ting, der også gjorde dagen, der startede skidt, det var, at det første, jeg ser... Det er, at der kommer en lysegrøn Hyundai Atos, som er en meget, meget lille en, der er på størrelse med sådan et pinol-viskelæder, holdhævet foran. Og så er der en gammel dame, der kommer ud og smækker døren op i en parkeret cykel. Og der gik det ud over cyklen. Der er Hyundai'en, hvor den var stærk nok. Men fuck, var en Atos grim. Nej, hvor er den grim. Det ligner en lille tavlig bille. Ja, det gør det. Men ved du hvad, Anders, nu skal du bare... Det, der holder mig op en dag som i dag, det er vejret. Ja, det er ikke engang noget. Det er bare sunny side of life. Lidt stikregn og en stærk kugling. Men okay, godt. Vi synes måske, vi har det skidt, ikke? Ja. Hvad med Dafur, kan man sige? Nej, hvad med Kirsten Norholt? Og jeg vil godt læse noget op for... Kirsten Norholt har det dårligt. For her nu. Må jeg lige læse det op, ja, og så spiller vi et stykke musik? Jo. Efter revysuccesen Rottefælden i Rottefælden i Svendborg sidste sommer, hvor hun leverede en morsom parodi på kokkepigen Laura fra Matador, ja, har Kirsten Norholts telefon været meget tavs hen over efteråret og vinteren. I år er første sommer i mange år, hun ikke skal spille revy. Nej. Og det var altså den morsomme parodi på kokkepigen Laura fra Matador. Efter revysuccesen i Rottefælden i Svendborg. Jeg er rigtig ked af det, og håbede, at hver gang min telefon ringede, så var det et tilbud om at spille revy. Jeg elsker at spille revy. Og hele det liv, der følger med sommeren over, fortæller Kirsten Norholt. Ja. Der lige nu er aktuelt i Fredericia Teaters opsætning af Disney's High School Musical, som skal turnere landet over i foråret. Nej, det den taler vi ikke om. Nej, den er vi færdige med. Så hvis det er, Kisser... Jamen, der må sgu da være en revy derude. Men hvorfor ringer man ikke til Kirsten? Det var ikke, fordi vi skulle finde på nogle sjov at sige. Det er, ikke. Det er bare, ja. Hun har det skidt. Jamen, det bliver da helt trist. Og det er godt, at hver gang din telefon ringer, så håber du bare på, at det er nogen, der ringer og spørger, om du vil lave revy. Jamen, det gør jeg da. Hvad hører vi her? Barry Lewis Palitzar med nummeret All I Want Is You. Det kunne ikke siges bedre og mere præcist. Det er jo fra soundtracket til den nye film med hende der bliver gravid. Juno. Og tak, fordi I spurgte, om jeg er ok oven på uheldet. Ja, ja. Jeg har da. Det trækker lidt i nakken, men... Men du har da også fået slået den ene knæskal af, så det benet bøjer bagud, når du går. Mm-hmm. Det har jeg lagt mærke til. Men jeg vil synes, når du ikke selv nævnte det, vil jeg ikke sige. Kender du det, når man bare kun skimter avisens forsider? Det hedder ikke skimter, skat. Det hedder skimmer. Skimmer. Det er sådan noget mælken. Hvis man skimter den, når den ligger helt ind i et mørkt rum. Men mælken, den skimmer man da også. Ja, den skummer man. Man skimmer lige mælken. Man skummer fløden. Ej, det her det bliver sådan en linje 3-joke nu. Med en kompliment, en slips. Stop. Og den skulle og vi Anders, også... Uheldet genopfører vi. Og så synes jeg helt seriøst, filosofen, du finder linje 3-joken, den der med en... At hedder den ikke en kompliment? Jo. Den finder du, og så... Så genopfører vi til gengæld det. Skriver du den ned, og så genopfører Anders og Eiden, som alle tre linje træer. Ja, som lydside til, mens I laver uheldet på webcam. Ja, inden klokken er 4. Er det okay? Oha, så skulle vi til at arbejde. Åh, nej, men det var da også ærgerligt, at skulle lave noget i dag. Fredagsspændedagen. Ja. Men når man så skimmer forsiden på... Eller overskriften bare, vi sidder bladet igennem i visen, ikke? Ja. Og det er så på Ekstra Bladets hjemmeside. Står der frisør Gunn-Brits kæreste dømt for mor. Så tænker jeg sindssygt Torben Seller er morder. Der bliver man sgu lidt bange. Kendisfrisøren Gunn-Brits kæreste blev dømt for bestialsk grovmor på en 68-årig kvinde. Har hun været kæreste med en 68-årig kvinde? Men det er heldigvis ikke. Ja, det var derfor Torben Seller. Det var et jalousidrama. Nej, det er ikke en sjov historie egentlig. Det kan jeg også sige. Jamen, jeg forstod den. Okay. Nå, men hvis du kun skimter en avis, så er det, der kommer ud af. Det, der er den rigtige historie, det er jo, at Gunn-Brit, ifølge et af lortbladene, ja, i sin ungdom, har været kæreste med en, som senere har slået en kvinde ihjel. Det er før, at Torben kom ind i billedet, kan jeg berolige. Men det er ikke Torben Zeller. Det var bare nej, det, Torben Zeller er, så vidt jeg ved, fuldstændig ustraffet. Det var bare først det, jeg troede, det var. Han havde med hatten rundt. Det skulle han også straffes. Nej, det var noget meget sjovt. Det var sgu da sjovt. Ja. Nå. Torben Zeller, jeg siger, hans ene forbrydelse er, at han er lidt lille. Ja. Prøv her. Der kører jo en ekstrem kamp mellem X-Factor og Vild med ja, og Varm med Is, ikke? Hver fredag, og DR har vundet cirkuset og alt det der, og nu er det så også ved at tage overhånd, fordi her forleden i nyhederne, i radioavisen kl. 19, der var den anden historie, de læste op. En historie om, at en af de sange, som Remy har haft med i det tyske Melodi Grand Prix, er han blevet beskyldt for, at den skulle han have stjålet af nogle tyskere, ikke? Og den historie var nummer 2 i radioavisen, og så sluttede de historien med at sige, se mere i TV-avisen kl. 21. Så TV-avisen og radioavisen er altså blevet sådan en light-udgave af musiknyt. Og de musiknyheder, de så vælger at tage med, er nogen, som er fuldstændig ligegyldige, i stedet for måske rent faktisk at prøve så at handle om musik. Men åh nej, det er vi normalt til for fine på nyhederne. Vi skal da, kun hvis det er noget med en eller anden violinist, der får en pris på 15.000 og overrækte en kongelig, så vil vi da gerne dække det. Men det har bare taget overhånd med det her X-faktor. Men også i en tid, hvor der reelt er store musiknyheder på vej, så kunne det jo være spændende, måske at de behandlede det her emne en smule seriøst. Nemlig? Jeg har da på fornemmelse, der sker store ting, og så er det sådan, nej, vi laver sådan noget. Jamen, det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt, hvor man bare tænker nok. Light-udgave, det er meget smukt håndteret. Ja. Meget smukt formuleret. Men så hører jeg, min ven. Så prøver de jo over på TV2, at prøver at forsere til det der isprogram. Og det er jo kørt, som man siger. Hvordan så det ud? Fordi vi har jo været i New York på noget studietur. Jeg ved bare, der snakkede man meget om Varm på Is. Jeg ved bare, at DR havde 1,8 millioner seer. Og så er der jo ikke flere tilbage. Og så er der ikke flere. Så de har haft resten, de fire over på TV2, ikke? Ja. Men så er den ene af de der piger, fuldstændig ukendt, forstadstøs, Anna Thompson. Hun, Nu er der ikke noget galt, du har forforsket. Nej. Undskyld. Nej, det er også forkert at sige. Nej, men det er, fordi jeg siger måske lige, at det gjorde på mig, at du sagde forstadstøs. Ja, men jeg er også selv forforstedende. Men så kan vi sige det. Det er det, Helle Joff siger. Ja, hvis man det selv, så må man tilbage ind forstadstøs. Men hende her, Anna Thompson, som jeg ikke rigtig ved, hvem man er. Det var hende, der var kæreste med Jørgen Wohlert. Nej, med hvad Johan hedder han? Wohlert. Nej. Hvad hedder han? Den lille Kurt Thorsen? Ja, rigtigt. Ja. Anna Thompson, hun har været kæreste med Kurt Thorsen. Det er korrekt. Hun er ung. Hun er 19 år gammel. Ej. Og hun er nu stiller sig frem nøgen med et par skøjter foran hendes falske bryster i FHM. Og FHM er jo måske verdens dårligste blad. Det er sådan et, der er nøgne motorcykler og pumpede piger, som man siger. Og så nogle nye mobilers. Ja. Og det er så måden, at man prøver at forsere over på det her. Ikke? Og hun siger, Anna er selv yndefyldt med klinger på fødderne, men hun beretter, at man ikke behøvede at være et naturtalent på isen for at fange hendes opmærksomhed. Et rigtig godt trick ville være at lave hjemmelavet is til mig, og så tage ud og stå på skøjter. Det gør ikke noget, at han ikke kan finde ud af det, for det kan jeg jo lære ham, siger Anna, der også benægter nogensinde at have sex med skøjter på. Annas billeder er ganske frække, men det afskrækker ikke nogen pige. Jeg er jo skøjteløber, så jeg er vant til at have kostymer på, der ikke dækker særlig meget, lyder det fra isdanseren, der samtidig håber på, at hendes nøgenbilleder, hvor hun er sammen med fire afrikanske fyre, kan få flere fyre til at følge med i showet. Det sidste var noget, jeg fandt på, det med de afrikanske fyre. Men var der noget med jernrystelserne? Det var også noget det. Det var det, der var det sjove. Den har jeg så ikke. Jamen, det ved jeg da ikke, om det var det så. Den har jeg så ikke. Det stykke papir har jeg så ikke. Det er ked af. Ja. Har hun haft en jernrystelse eller hvad? Nej, hun har fået mange jernrystelser. Og hun har også engang skåret sin kæreste i panden med en skøjte. Nej, hvad? Okay, men det var nu så ikke så meget det. Jamen, det forklarede bare lidt af baggrunden til, at hun måske er med i Vild med Dans. Hvor er den? Mange jernrystelser. Det går rigtig godt i dag. Vi startede med at sige, at det ville være et fantastisk program. Ja, men nogle gange så selv har man sine. Har du historien? Nej, jeg har ikke fået den. Jeg har kun fået Basim redde sin mor ud af brændende lejr. Ja, men det, jeg vil bare vil hen til nu, det er, og det er jo faktisk ikke sjovt, den næste historie, det er bare, så er TV2's træk, det er, at de får hende her pigen til at stille op nøgen i et mandeblad, så der er nogle små friske drenge, der kan sidde ude på drengeværelserne og gokke sig i pinden til hende. Så tænker de på DR, hvad stiller vi op? Hvad gør vi? Ej, det tror jeg ikke, de tænker. Nej, det tænker jeg heller ikke. Men det er bare meget belejligt, at den her historie kommer frem i dag. Og det er faktisk en tragisk historie, og vi kan lave heller ikke grin med den. Men Basim, som jo var ved at ryge ud i sidste uge, og måske står på tur til at ryge ud af X-Factor i morgen, Har I reddet sin mor ud af en brændende lejlighed? Ifølge BT har han, brændt sin, har han reddet sin mor ud af en brændende lejlighed i går ude i Høje Tostrup, hvor han bor. For anden gang på cirka 5 måneder har det brændt hos familien Basim. Det var en frityregryde, som der var gået ild i, og Basim er snarrådig. Og heldigvis får han reddet sin mor ud, og naboerne får han også banket op, så der ikke sker mere. Det synes jeg er rigtig, rigtig flot. Men det er bare også uheldigt. Det er anden gang med cirka 5 måneder, det brænder hos familien. Ligesom første gang har vi også denne gang fået en vandskade, fortæller underboen Lis Sørensen, som bor i lejligheden. Det er hende derfra. Underbasen. Det er næsten sådan. Ej, jeg er så stille nu, men inde i mig er kun... Men hør nu, nej, men prøv lige at høre. Og det er jo helt sindssygt, den historie. Ja. Det er så anden gang. Lis Sørensen peger op på loftet over sit komfur og viser, hvordan den hvide loftsmaling har fået brune skjolder af brandvæsenets slukningsarbejde. Formodentlig har Basim også i aftes forsøgt at advare Lis Sørensen. Hun udtaler til BT. I hvert fald ringede det på døren ved 21-tiden, men underboen valgte dog ikke at åbne op. Det var helt mørkt i opgangen, så lukkede jeg ikke op. 5 minutter efter kom brandbilerne, og vi fik så besked på at holde os inden dør. Ja, vi må da ikke håbe næste gang, at den søde nabo i øret kommer og siger, at det brænder. Undskyld mig, det brænder i lejligheden ovenover. Ja. Nej, jeg bliver indenfor, det er mørkt ude i opgangen. Men hvorfor har de ikke tændt lys i opgangen? Jeg har den anden historie her. Nå. Jeg har fået hjernerystelse 6 eller 7 gange, og der så er jeg kommet til at skære min partner i hovedet med en skøjte. det er forklaringen på mange ting. Anders, nu spiller vi et stykke musik. Klar, og så tager vi en programoversigt, og så går vi i gang med det rigtige program. Og det bliver nemlig pissegodt. Har du en stykke musik klar? Det kan nok være. Det er private. Det er popmusik. Mm. Det er godt. Ja. Programoversigt i Sorte Spejdere, så går vi i gang med det rigtige program. Om 3 minutter. Ja. Private, og we got some breaking up to do. Og hermed velkommen til programmet De Sorte Spejdere. I dag sender vi lidt forskudt. Vi startede her 14.29.42 med det rigtige program. Det andet har været lidt øvelser. Nu er vi i gang live fra DR-byen på Amager. Knud Thomsens plads. Nej, hvad hedder det? Sofus Slavart. Sofus Slavarts plads. I Skrivevejen på Lortøen. Der sidder vi. Det er torsdag. Det er den 13. marts 2008. Det er i dag Henning Dyremose træder tilbage for TDC's bestyrelse som formand. Og kære lytter, hvis du har lyttet med til opvarmningsprogrammet, som vi lavede imellem 2:30 og 3, ja, så vil du kunne høre, at vi har igangsat en større rekonstruktion, et større planspil omkring en ulykke, der skete i morges på H.C. Andersen Boulevard i København. Den vil vi fremføre, og samtidig vil vi fremføre linje 3's en slips joke. Det eneste problem, der opstod i den henseende, det er, at filosofen, som jo har gået på universitetet, han sidder derude med begge fingre godt begravet op i snudskaftet. Og tænker, linje 3, er det en buslinje? Ja. Nej, det er en komikergruppe, og som mange mennesker holdt af. Ja. Problemet er, at han kan ikke finde sketsen, og derfor, kære lytter, vil jeg høre, hvis du har bare lidt tid i overskud, så vil vi blive usandsynligt glade og tilfredse, hvis du gider hjælpe os med at finde den sketch. Et slips, en slips. Har du eventuelt en VHS-afspiller derhjemme, og du har, jeg mener, det 25. jubilæumsshowet, den er med i, kan du så ikke skrive helt sketchen ned og sende den til os? Jeg lover, at vi honorerer med et gratis fjernsyn og 300 De Sorte Spejder t-shirts. Ja, det kan du ikke give væk. Vi har hverken fjernsyn eller 300 t-shirts. Vi har 300 t-shirts. Ja, men det er dem, vi skal sende ud til alle de andre, vi skylder. Nej, vi har ikke flere X-large t-shirts, før jeg netop har ved nu. Det er kun alt for tynde lyttere, der kan få lov til at vinde t-shirts. Og hvor vil du komme med fjernsyn fra? Skal du stjæle det, der står? Det er jo sgu da ikke ned for væggen. Det er bare noget, jeg siger. Okay. Ikke? Kære lytter, det er bare noget, han siger. Ja. Men gider du ikke at hjælpe os, så vil det være rigtig dejligt. Så går vi i gang. Programmet i dag er teksttungt på den måde, at der er en masse gode emner. Jeg synes, vi skal tage en programoversigt, Anders Breinholt. Hvad siger du til den? Jeg synes, det er en god idé. Du har jo fået det, der hedder Whiplash, så du ved ikke rigtig, hvem du er. Nej. Men jeg skal fortælle dig det løbende. Jeg siger bare dit navn lidt oftere, ikke? Så vi lige er klar over det. Vi har en intro, som vi for så vidt har været omkring Kirsten Norholt, Varm på is og Basim. Men der er stadig mere guf i den. Mm. Anders Fogh har jo indkaldt til møde med de forskellige ambassadører fra nogle af vores muslimske lande. Og så har du monitoreret Annie Goes to Hollywood, TV Danmarks store smash hit med de unge mennesker. Og Annie, ja. Og det var det. Så har Gitte Seeberg. Hvad skal vi sige? Altså, der har vi vel egentlig allerede nu på et lidt tidligt tidspunkt lavet det, der hedder homage af Gitte Seeberg. En tribute til Gitte. Ja. Det er således, at hvis man husker Gitte Seeberg, så var hun en sød kvinde. Det er en programoversigt, Anders, du behøver ikke at sige så meget. Vi tager det bare om lidt, nemlig. Indslaget, ikke? Fuldstændig rigtigt. Justitsminister Lene Espersen, ja. Anders Breinholt, er på Kristin. Oi, hun vil have hårdere straffe. Ja. Og så er TV2 vist endnu et afsnit af Feinschmecker. Øj, det glæder jeg mig rigtig meget til. Der er naturligvis også tillidsbingo i dag med den lille twist, at det kun er ulige tal. Ja, og du ikke er her, korrekt? Det er også delvis korrekt. Det vil sige, at mine tal og mine mundre latterudfald vil være bundet. Du er Anders Brandt? Nej, jeg skal gå. Du skal gå til. Ja, men nu skal vi da også bare hygge os, ikke? Nå, du skal til tandlægen jo. Om et øjeblik vil jeg sige, at vil jeg fortælle så meget. Gry, vores redaktionschef, hun har lavet sit mesterværk, sit stykke. Altså, det er virkelig godt. Og vi skal høre det om lidt, og det er Gitte Seeberg. Politiske karriere, vi skal have pumpet op, som det er en, ja, det er jazz i Gitte Seeberg. Jeg glæder mig afsindigt til. Jeg kan sige, at diskoteket i Danmarks Radio allerede har hjulpet os. Musikken er på vej. Linje 3-indslaget er på vej herover. Det er det rigtigt allerede. Godt gået, filosofen. Det var fedt, du lige tjekkede over den. Det var godt gået, Carsten. Nu spiller vi Joao med Wasteland Walks. Jo, A Wasteland Walls. Der hedder Charmed and... Og jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Det er helt pinligt. Men noget helt andet, jeg kan huske, det er, at han spiller i torsdag den 5. juni, spiller han på Vauxhall i Aarhus. Mm-hmm. Og fredag den 6. juni spiller han i Lillevækker i København. Og man kan, hvis man skulle have lyst, købe billetter til de koncerter allerede nu. Kære lytter, hold fast. Gitte Seeberg. Og jeg læser op for vores manuskript nu, ikke? Ja, det synes jeg skal, fordi det er fandme godt skrevet. Gitte Seeberg har ikke haft den heldigste politiske karriere. Hun bragede ind i Folketinget, men blev overhalet indenom af Lene Espersen og Henriette Kjær. De konservative tøser, som tilsammen blev kaldt Kylle, Pylle og Rylle. Så forsøgte hun at starte et nyt parti, som hun siden følte, hun igen måtte forlade. Og siden hun er blevet løsgænger, har vi ikke hørt så meget til Gitte Seeberg. Nej. Og som løsgænger er det også svært at komme igennem med sine budskaber. Og Gitte synes også, at være blevet lidt mere mundlam på sine gamle dage. Der er gået lidt Ribjergård i den, kan man vælge at sige. Der er kommet lidt mange ud af Gittes mund. Og det er ikke fordi, jeg tror, Gitte Seeberg ikke ved, hvad hun vil rent politisk. Nej, det er bare fordi, at det der med at være medierne er stadigvæk svært for Gitte Seeberg. Det er et nyt for hende, tror jeg. Ja. Og så er det også det at være løsgænger. Det er lidt ligesom at være svinger uden svingerklub, ikke? Jo, det er faktisk helt rigtigt. Det er ikke det samme. Man har helt vildt lyst. Man kan ikke. Man er så varm indeni. Men hvor skal man gå hen? Jamen, det er helt rigtigt. Her på spejderne, ja, som Gry har skrevet, vil vi gerne hjælpe Gitte. Ja. Så vi har forsøgt at pæppe hende lidt op ved at klippe nogle af hendes ører ud, fra hun var på besøg i aftenshowet i tirsdags. Og nu siger du, at vi har gjort det, men det er jo retteligt Gry Frid Nielsen, eller DJ Gry, som DJ, har skabt dette DJ værk, Uppercut, som vil stå som noget af det fineste inden for sampling fremover. Det er jo selv sammen Gry, som har broren Snore Malte, Majpølse, Svær Svortsson, Mælkebøttes, Kratudpølse, Mogeson, som jo har lavet vores Nasser Carter-ringetone. Den eneste og den seneste sidste ringetone, vi nogensinde kommer til at lave her på programmet. Som stadig bliver downloadet voldsomt. Det kan man bare hente via vores hjemmeside. Der er det k-spider. Hvad er der kørt meget om Nasser egentlig? Nej, men det kan da være, at vi skal lave en jazz-sang til ham også, fordi her er Jazzy Gitte Seeberg. Sådan, det er så flot der. Det er virkelig, virkelig, virkelig flot. Tak. Det er nemlig godt lavet. Den skal vi have igen i næste time. Ja, det er meget, meget, meget, meget, ja, meget, meget, meget, meget smukt. Det var Niels Henning Ørsted Pedersen på bas. Det var det. Og det var Niels Landoki på sopran. Klaver. Og det var... DR's Big Band på resten af tastaturet. Som man siger. Godt, tak Gry. Her er musik. Okay, hvad det er? Nej. Rage Against the Machine. Åh. Oh. Og Killing in the Name of. Øj, det er dejligt over. Ja, og et nummer, som bliver skruet op for ude i de mange automobiler rundt om. Der er jo to, der har sms'et, at deres højtaler er gået under afspilningen af det her nummer. Og så er der en, som tror, han har kørt en ned. Det er ikke fedt, det sidste. Nej. Som jeg siger. Prøv at må jeg lige sige noget skægt, nu når vi er i det politiske hjørne? Eller, jeg vil lige godt læse noget op fra Politikens hjemmeside. Det glæder jeg mig allerede til. De islamiske landes ambassadører i Danmark er inviteret til møde i Udenrigsministeriet. Ja. Ifølge statsminister Anders Fogh Rasmussen kan mødet ikke sammenlignes med det, han afviste i 2005. Der er intet usædvanligt i, at Udenrigsministeriets kontorchef i morgen afholder møde med ambassadører for de islamiske lande i Danmark. Den slags er helt normalt, når der er en situation, som kræver gensidig orientering. Det siger statsminister Anders Fogh Rasmussen, som ellers i forbindelse med den seneste Mohammed-krise i 2005 afslår mødes med de selv samme ambassadør, da de bad om et møde. Han mener så, eller ikke mener, han siger, det synes han, at de to ting slet ikke på nogen som helst måde kan sammenlignes. Den henvendelse, der kom dengang, ledsaget med et krav om indgreb over for pressen, og på den baggrund kan man ikke holde et møde. Men det er jo altid fornuftigt, det bruger man jo også i andre sager, udtaler han, at man orienterer andre landes ambassadørers faktiske forhold, siger statsministeren nu om det møde, der skal holdes i morgen. Mm. Det har altså ikke noget at gøre med, at Mohammed-krisen den breder sig i flere og flere lande i verden, at det møde skal holdes. Det er blot et orienteringsmøde. Bare lige slå for det fast. Så var der jo i går på Kanal 4 kl. 21.30, Annie og Erik Goes to Hollywood. Ja. Yeah. Og i den forbindelse må jeg sige, at der var det meningen, at vi skulle have en kavalkade af dejlige lydklip fra den udsendelse. Ja. Men jeg sad og så det i går. Og det er jo altså om det her par, som gerne vil være et celebrity par i Danmark. Den ene, hun er skohandler og er tidligere gået... Og været telefondame. Ja, man kan sige, at man kan prøve, hvis man ser hende. Så kan man prøve... Der er mange fordomme forbundet med... Nej, det er overhovedet ikke. Det er bare, hvis man en dag ser hende på gaden, og så prøver at sige Sabrina, og så ser hun vender sig om. Fordi at hvis hun gør det, så er det hende. Ja. Men når det er så sagt, så Erik og Annie i Hollywood, de har smidt en masse penge i noget, der hedder Danish Style Mansion. Nej, Mansion. Mansion, ja. Og det er et sted i Los Angeles, et hus, hvor alle mulige kendte amerikanere så bliver betalt for at komme. Fordi der er en masse danske firmaer, der har betalt penge for at få deres produkter fremvist over for nogle andre kendte, som gerne vil have det gratis. Altså nogle rigtig, rigtig kendte, ikke? Ja. Erik og Annie har smidt en masse penge efter det her, fordi der er en dansk fyr, der hedder Claus Hjelmbak, som siger, han kender alle de kendte. Det han bare gør, det er, at han skal lige have nogle penge, så kender han de kendte så godt, at du også kan få lov til at se, at han kender dem. Mm. Hvis han skal, og så skal han have lidt flere penge, hvis du skal møde nogen, der er rigtig kendt. Ikke? Lidt ligesom kibernaben. Og det var det, der skete i går i afsnittet, og jeg havde regnet med, at det skulle være meget morsomt. Det var faktisk endt med at blive et tragisk program, fordi at, jeg kan ikke have ondt af en, der er milliardær. Det kan jeg aldrig nogensinde have. Men, og det er ikke ham, det er Erik Damgaard, og det er hende der Annie jo ikke, men det er ham, der har pengene, ikke? Og jeg går ud fra, at de har nok fælles sig. Men det tror jeg også, du har, eller de har, det kan du regne med. Og det er bare synd. At du mener, det er synd for dem? Nej, det var ikke synd, det var bare, jeg sad bare og tænkte. Men man kan godt få... Der er en mand på 21-22 år i Los Angeles, som absolut ikke har styr på noget som helst. Vil du kalde ham en svindler? Jeg vil kalde ham en svindler. Det vil jeg godt turde kalde ham. En lurendrejer? En lur i faks, du. En svindlende lur i faks. En svumpukkel. Og BT har jo hørt allerede, BT, den helt seriøse nyhedskilde, har tidligere skrevet, at han har været lidt ufin i kanten, ikke? Okay. Så nej, vi skal ikke have nogen klip, fordi at han skal ikke omtales mere i vores program, ham der. Og hele programmet handlede faktisk mere om ham i går, end det gjorde om det der par. Og så var der ikke engang noget rigtig sjovt. De sagde ikke noget rigtig skægt. Men ved du hvad, de har chancen for at komme igen næste uge. Det, og det håber jeg, de gør. Ja. Og det er også, det skal ikke være sådan, at man spiller det bare for at spille det. Nej. En ting, vi er nødt til at spille bare for at spille det, det er det klip, som vi har haft før, og som jeg ved, at du bliver glad over at høre, og der er i hvert fald også i hvert fald en lytter, som lige har bedt om ikke vi vil spille det, så vi kunne redde en dag, og det vil vi jo gerne. Anders, hvad? Well, bring out the gimp. I think the gimp's sleeping. Without guess you just have to go wake him up now, won't you? Mm. Mm. Kære redaktion. De er gået. Redaktion? Hallo? Ja, der er med til at lave programmet. Gry? Nå, der var I. Okay. Ja, det der sker, det er, at vi kigger ud igennem en glasrude. Carsten Holt, jeg ved ikke, hvad han laver. Filosofen og Gry sidder og snakker med en skærm. Okay, men vi sidder jo hen og laver programmet, som man siger. Og diskoteket derovre, de har ringet og sagt, at de har set en, ikke? Jo. De har mailet os på vores interne mail. Ja. Har I skrevet tilbage til dem? Skal jeg gøre det? Jamen, leder de, har vi sagt, at vi godt vil have hjælp af dem? Okay. Okay. For jeg vil bare høre, hvor status var på Line 3-joken. Ingen ved. Line 3-joken er i proces. Det er sjovt, at vi har en halv dansk, halv amerikaner på redaktionen. Ja. Og en, som har været spærret inden 12 år på et universitet. Ja, de ved ikke, hvad Line 3 er. De kender simpelthen ikke Line 3. Det er da helt vildt. De er altså faktisk lavet omkring 75 milliarder kroner på noget, der hedder komik. Hvor at, en, der hedder Anders Birkow, han var sådan... Ja, hvad var Anders Birkow, Anders? Han laver pyramidespil i dag. Det er rigtigt. Eller det er det jo ikke. Det er han, faktisk noget, der ligner. Nej, jeg vil bare det. Sige med Anders Birkow. Altså ham, der ligger stemmen til Mickey Mouse. Altså han er officielt Disneys lille rotte. Danske rotte. Altså han er den danske Mickey Mouse. Men Disney synes, at det er fint nok, at han har pyramidespil kørende. Det er der ikke nogen problemer. Det har vi ikke som Disney-koncern. Det belaster jo ikke Disney på nogen måde. At Mickey Mouse står og snører folk. At Mickey Mouse siger, hvis du lige betaler... Men nu er du heller ikke Anders, der gør. Anders er jo ikke... Han er jo bare venner med nogle af dem, der gør, eller hænger ud. Ja, det er faktisk rigtigt. Og fremgår, han er jo ikke på nogen måde tilknyttet. Det er hans datter, eller det ved vi ikke noget om. Spændende er det. Han er med i Line 3. Ja. Så er Tom Dane med. Det må Gry skulle kende. Han er amerikaner. Og tror jeg, han har spillet Las Vegas en del dage. Eller to. Og så er der den sidste, Preben Christensen. Ham, der spillede Skønheden i Skønheden og Udyret. På Det Nye Teater. Og i Chicago. I omkring 800... Chicago er en by i Amerika. Chicago! Så de lyder slet ikke. Al Capone. Det er ikke vildt. Men de sidder og spiller... Kry laver masser af Monopolet, og Carsten ved egentlig ikke helt, hvad laver. Jamen, han er ved at lave en afhandling om Schopenhauer. Carsten har siddet med hovedtelefoner på hele dagen. Og hvad har han egentlig lavet? Jamen, han sidder og spiller sådan noget online bingo. På bettinabingo.com. Nå, så kommer Christoffer Meiner. Og det er jo et cirkus, det her. Og et øjeblik skal vi høre spille Editors, for de spiller på Train i Aarhus i morgen. Der er desværre udsolgt, eller godt for dem. Godt for dem. Men der kan de ikke lukke flere ind, men det er et fantastisk orkester. Men først skal vi høre et andet fantastisk nummer. Imogen Heap. Imogen Heaps. Og nummer, der hedder? Det kommer jeg lige tilbage med. DR.dk/spider. Ja. Der, hvor du står playlister, der vil vi afsløre, hvad nummeret hedder. Du behøver sikkert sige det nu, Anders. Nej, det skal man gå ind på playlisten. Kære lytter, hvis du i aften kl. 23 ikke rigtig har noget at lave, så kunne du tænde for Danmarks Radios DR2. Det er den lidt hemmelige fjernsynskanal, som jo er blevet den frække dreng i klassen. Nu går TV Danmark, de slap den. Og, slap den en kedelig vending lige den sammenhæng. Ja, tak. Og i aften kl. 23 er der smagsdommerne. Ja. Jeg vil godt lige læse op fra Adrian Hughes. Adrian Hughes hjemmeside, hvor at, der står, hvad det handler om i aften i smagsdommerne. Teaterfeaturen handler om, hvem er bange for Virginia Woolf, som er teaterstykke, der spiller på Gasværket i København. Og det er et nyt stykke, kan jeg sige. Altså. Ja, okay. Ja, og så er der film, de også skal anmelde. Det er filmen Dansen, som er en polsk smalfilm, hvor at Adrian har selv personligt kender instruktøren, ikke? Så er der en bog, som der også skal anmeldes, og det er bogen Bitterfissen. Det er en svensk feminisme, har i de senere år haft ry for at være en del længere end den danske. Og i anledning af kvindernes kampdag den 8. marts udgiver forlaget Modtryk. Nu den svenske Maria Svelands debutroman Bitterfissen. Bogen sætter med påstande som, jeg er bitter over, at jeg længes mere efter en hel nat søvn, end efter et gnidningsløst knald. Gammelkendte spørgsmål om kærlighed, forældreskab og ligestilling på dagsordenen igen. Men lykkes det at gøre problemstillingerne aktuelle, og føler dommerpanelet, det er en vedkommende stemme, der taler af bogen med den opsigtsvækkende titel, Bitterfissen. Og som et lille ekstra mænd, som et lille arbejde der bare, så vil... panelet i aften, som i øvrigt er det bedste og det mest sympatiske af smagsdommerne. Det mest vidende. Det mest vidende, som nogensinde har været inde. Vil de også anmelde et radioprogram? Jeg læser op fra hjemmesiden. Kan 900.000 lyttere tage fejl? Så mange lyttere lytter med hver uge på Anders Lund Madsen og Anders Breinholtz 2 timers P3 eftermiddag. hvor de laver alt fra lytterkonkurrencer om folks bilblinklyde til tilfældighedsspillet, tillidsbingo og kærlige revelser, og det er så svære ord for os, af folk og andre medieprogrammer. Men hvad er det, de to andre så kan med deres sorte snak og humor og griner aftens dommere med, når de tænder for radioen? Det er i aften kl. 23 på DR2, og jeg vil sige... Det er jo spændende. Det er jo programmet, vi er optaget i det her øjeblik, kan jeg sige. Jeg er sjældent nervøs, men det er jeg. Og det er Lasse Remmer, Danmarks bedste komiker. Marie Tetzlaff fra Politiken. Danmarks bedste journalist. Og den tredje er... Danmarks bedste sociolog. Præcis. Som alle tre er de smagsdommerne i aften. Ja, så er der også Adrian Hughes. Han er jo fire hjul på den indkøbsvogn, ikke? Danmarks bedste tv-vært. Absolut. Du er også god, Mads Brygger, men Adrian... Yes! Ja. Men... Det er jo lige meget, for det er optaget nu, programmet, Anders. Er det det? De har holdt op, de stopper optagelserne her klokken 2. Jeg glæder mig til at se det. Det er måske derfor, vi kan se dem, når de går forbi hovedet om lidt. Ja, og så de forbi, når vi dunker hinanden i ryggen og peger ind, så er det go. Ja, giver fingeren. Jamen, så er vi da klar til... Fordi det er jo meget fint at vinde priser alt det der, ikke? Jo. Men det aller fineste. Det er, hvad synes smagsdommerne er med. Ja. Jeg håber næsten lidt, at der er nogle af dem, der ikke kan lide os. På den fede måde. Ja, nu klokken 15, der er nyheder. Her er Christoffer Meyers. Editors og Bones startede, som man siger i radiosproget, indledte den første eller den anden time af De Sorte Spejdere den her torsdag. Kære lytter og kære venner, velkommen til, og tak fordi I gider lytte med. Mm-hmm. De spiller på lørdag på Train i Aarhus, og dem, der har købt billet, kan godt glæde sig. For jeg har set dem et par gange, når de har spillet live, og det er et fantastisk orkester. De spiller ikke i København? Nej, det har de jo næsten ikke gjort. Heller ikke i Grindsted? Nej. Nå. Jamen, så må man ud og købe. Det var altså ikke meningen, at man skulle læse noget op for at se og høre, men jeg synes næsten, at det presser sig på. Jeg har det ellers holdt mig fra det. Skal det være? Jamen, det er bare Mikki Freddy Petersen. Ja, det er fristen. Jeg var også fristet. Skal vi? Kom ind. Det er bare Mikki Freddy Petersen jo, som har anklaget, altså det var de 12 millioner kroner. Ja, som skulle gå til børnecancerfond. Ja, når der lige var trukket skat og selskab. Og omkostninger og så videre. Kørsel og... Og Mikki Freddy Petersen, han anklagede jo Fredericia Teater for falsk reklame. Ja. Fordi at det ikke Sonja var... Sonja Sissi ikke var længere på. Ja, Sonja Sissi ikke længere var på. Og faste lytterprogram ved, hvad vi taler om. Det var jo også Freddy Mikki Petersen, der udsendte en pressemeddelelse, hvor han skrev, at den nye daglige leder af Fredericia Teater, hvor at High School Musical opføres netop nu, er tidligere turistchef i Silkeborg. Hallo, hvad ved den mand om underholdningsbranchen? Han er... Jo, fucked up. Men i dag i TV kan man så læse, at efter Sonja Sissi Freddy Petersen blev fyret fra Fredericia Teaters forestilling High School Musical, prøver den kendte dansefamilie nu at skumme fløden på en anden vis. Og altså ikke skimme fløden. Skimme fløden i et stort opsat annonce i distriktsavisen Amagerbladet med Sonja Freddy Petersen. Og vi stopper lige der et øjeblik. Ja. Det er altså en stort opsat annonce i Amagerbladet. Det er ikke bare en lille fedt... En stort opsat. En halv tid. Og tilmeldingen er, ja, det kommer. Så skal Sonny Freddy Petersen, altså Freddys søn, og sangeren Rebecca Matthew, altså hende, der overtog Sissis rolle. Ja. Hende, der var den bedste til rollen i stykket. Ja. Kendt for popduen Creamy som blikfang, fremgår det, at interesserede kan tilmelde sig Mikki Freddy Petersens Dansinstitut på Amager og lære at danse. Der er bare den lille hage ved det. At det ikke er Sonny og Rebecca, som skal stå for undervisningen. Altså de to i annoncen, som ikke er der alligevel. Altså ligesom hans børn var på Fredericia Teaters annoncer, hvor de så ikke var med i stykket alligevel. Og det synes Mikki var for dårligt, og derfor ville han have 12 millioner. Men nu bruger han altså samme trick. Se og hører, spørger ham, er det ikke falsk reklame? Ja. Nej, det synes jeg da ikke, det er. Vi har brugt fotoet fra den oprindelige forestilling, hvor de to skulle have medvirket. Det er ikke meningen, at hverken Sonny eller Rebecca skal stå for undervisningen. Det bliver formentlig tale om 10 lektioner, og måske møder Sonny op som gæstelærer til et par timer. Jeg har en ting at sige til dig. Hallo. Den hallo. Manden er jo fucked up. Hvad ved han om underholdningsbranchen? Nå, Anders. Mikki. Vi skal lige... Ja, der har været meget omkring dyr i bure, der gnaver benene af sig selv. Ja, om, folk, der gnaver armen af sig selv. Om EC Companies, som gnaver hud af alt bliver gnavet. Alt, hvad der har hår på, skal skæres. Ja, numsehud rundt om de små lam. Ja. Og nu er det også kommet frem. Hallo! De er jo fucked up, at man også tager ufødte lam ud af moderskød. Og fordi man laver noget, der hedder persianerpis. Og der vil sige, det er jo næppe nogen nyhed. Altså min mor, da hun gik til køreskole tilbage i slutningen af 60'erne, ikke? Ja. 7 køreprøver, så var den hjemme. Og det er fordi, at det var kørelærer, der ikke kunne finde ud af, min mor kører som en drøm. Der havde hun også en sådan pels på. De er gode ved din mor. Hun er blevet, jo ældre hun er blevet. Hun er ikke gammel nu, det vil jeg understrege. Jo bedre er hun kommet til at køre. Hun kører som en drøm. Ja. En ond, ond drøm. Nej, hun kører rigtig godt. Det skulle ikke handle om min mors kørsel. Hun har også haft sådan en pels, og det er altså for 66, der var de foster blev taget ud af forårets skød. Men der er rigtig stadig mange dyr, der lider, Anders. Ja, og 13 millioner smågrise kastreres hvert år uden bedøvelse med store smerter til. Det må vi ikke lægge for meget, fordi det er jo svin, Anders. Ja. Og det er noget flest, der det elsker vi, og det har man altid gjort. Ja. Nej, det er de små søde rævemisser. Ja. Og der har lige Nespers noget inde nu her. Ja. Og selvfundet. Lene Espersen er udover at være utrolig smuk, også fantastisk intelligent. Og justitsminister. Og justitsminister. Ja. Og så er hun, hun er vel regeringens stærkeste kort. Ja, og derfor var det ikke landbrugsministeren, nej, eller vores danske landbrugskommissær, Hanne Fischer-Boel. Eller klimakommissær. Hun var sikkert også begyndt at græde i øret, hvis det nu endelig var, at Hanne Fischer-Boel græder meget, når det er noget med dyr. Men i går havde man altså valgt som repræsentant fra regeringen, justitsministeren, som jo ved alt om dyrevelfærd. Og hun var ude og så var heller ikke selv glad for pels. Nej, ja, det kan tælles på 26 hænder, de gange, jeg har set hende i pels. Jamen, det er rigtigt. Det hele taget modetøj. Ja. Det skal ikke, helst være modet, Simonsen. Ja, ja. Og det er ikke så meget pels. Det er mere noget. Det er rigtigt. Og tak til Ricardo Barnestole også. Justitsminister Lene Espersen var hurtig ude i går aftes med en klar, usædvanlig kontentmelding, som uden tvivl sætter de danske svineproducenter på plads. Og det var altså anledning af den kastraktion uden... Af 13 millioner små grise. Ja. Hvad var hendes umiddelbare reaktion til den? Hvad var hendes knytnæve i synet på den mafia, vil jeg kalde dem, som skærer nosserne af små, sagesløse ordner? Man havde troet, hun ville sige hårde straffe, men i går overraskede hun og kommer med følgende meget skarpe melding. Ja, det er klart, det kan vi ikke have. Ush. Hold da kæft. Der fik man en. Det er klart, det kan vi ikke have. Hold da kæft. Hun sagde også følgende senere i Deadline kl. 22.30 på DR2. Hvis han ligesom kan få dem ind i Style Mansion. Sådan der. Fuck, hun er god, hun er. I denne her time skal vi spille tillidsbingo, og så skal vi også kigge forbi TV2's nye store satsning, nemlig Feinschmeckerne. Men først skal vi festligholde morgendagens besøg, Amy McDonald, med Powerplay. Hun kommer og spiller hende her i morgen live 2-3 numre her i programmet. Og senere i Lille Vega i København. Der er stadig enkelte billetter. Værsgo, Amy McDonald. Hun er på besøg her i De Sorte Spejder i morgen. Ja. Yeah. Og på vores webcam via vores hjemmeside, dr.dk/spejder, kan man se og høre koncerten med Amy McDonald i morgen. Hun er 19 år gammel. Jeg kan sige, at det bliver et lille kort interview, og så bliver det 3 dejlige numre af musikalske besøg i vores program. Mm. I nærmeste fremtid kan vi også fortælle, at Kate Nash, hun kommer også i vores program og spiller live musik. Og det er lidt af en sensation, forstået på den måde, at hun er har ikke lavet andet i 2 år, end at tage rundt og spille på og lave interviews og sådan noget. Tavlige radiostationer. Ja, men så har hun valgt at sige, at det vil hun godt også. Og det er hun har sagt, nu gad hun ikke mere. Ja, og så spurgte vi, vil du ikke nok? Please. Så sagde hun, det vil hun gerne. I morgen får vi også besøg af drengene fra Angora, eller Angora by Night, om man vil. De har nemlig sæsonpremiere i morgen aften på Angora by Night. Og vi har jo tidligere annonceret i programmet i dag, at sketsen, som Linje 3 engang fremførte, med et slips, en slips, den skets skulle du og jeg og resten af redaktionen have fremført i dag. Den har vi valgt at vente med at fremføre indtil i morgen. Ja. Yeah. Fordi så kan det være, at Rune, Esben og Simon måske havde lyst til at hjælpe os. En anden ting, som nu kommer fuldstændig i spil, er jo så, hvordan stiller os med hensyn til genopførelsen af dit biluheld tidligere i dag? Ja. Er det så også udskudt til i morgen? Jeg har ikke set dem øve derude. Nej. Det skal guden vide. Ja, det er da egentlig godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Det finder vi ud af lige om lidt. Ja, men vi stiller op. I TV2 har man et program, som jeg ikke personligt fatter, at der ikke er nogen, der har fundet på for længe siden, for det er et rigtig godt koncept. Ja. Det er programmet Feinschmecker. Ja, tak. Programmet, hvor kendte, eller måske bare rige, eller måske bare folk, der gerne vil fjernsynet, får tips af virkelig mærkelige boligindretningsspecialister. Der er for eksempel tapetfyren, der er de to antik... Bøsser. Og så er der nogle flere. Ja. Jeg kan simpelthen ikke huske den. Det vælter over mig. Men i går var Jan Fogh jo med, og jeg har ikke hørt indslaget her, men Jan Fogh er jo kendis ejendomsmægleren. Ja. Jan Fogh, som er 75 år gammel, har 3 Ferrari'er. Ja. Og stadigvæk single. Han er til kvinder, siger han. Meget til kvinder. Han er rigtig meget til piger. Han har bare ikke rigtig fundet den rigtige endnu. Nej. Men det er aldrig for sent. Men Jan Fogh er jo manden, som man altid kan se i en af TV2's programmer. Jeg ved ikke, om det er, fordi TV2 er ved at åbne en ejendomshandel, en ejendomsforretning, en Remax Jam, de er ved at åbne rundt omkring i landet nu, fordi han er med i alle programmer. I går i Feinsmeier, kan man sige, at hans deltagelse var ligesom et tak, fordi jeg har været med i alle jeres andre programmer. Men var han så med som Jan Fogh, eller var det bare... Han var med som Jan Fogh, der skulle have et nyt guldtæppe. Åh, fedest. Ja. Og jeg slår lige fast igen. Jan Fogh er, hvis der er nogen, der skulle tro, han var til mænd, og synes, det er mærkeligt, at han er 75 år gammel, og endnu ikke har haft en kvindelig kæreste hele sit liv, vil jeg bare sige, at han er til kvinder. Jamen, det er der, jeg tror slet ikke, der er tvivl om det, Anders. Nej. Ja, det er der nogen, der har været. Der er flere, der har spurgt. Er det rigtigt? Ja. Og det kan jeg ikke bare... forstå, så tror jeg ikke, man kan ud og køre 3 Ferrari. Det vil jeg bare sætte på plads. Skal vi høre noget god gammel musik? Ja. Jeg ville godt have været ham her, da jeg var ung. Muligt er Henrik Milling. For hver gang Milling sender jo, det gør han jo efter os, det bliver et dejligt program, spiller han jo musik. Ja. Der har været Al Weird All Yankovic, det er jeg sikker på, og sikkert også Rick Astley. Men vi spiller det altså også, selvom Milling muligvis har spillet det sidste, da han var så rar afløs for os. Her er Rick Astley. Prøv at høre, hvor skønt det er. Sådan, det er Rick Astley. Never gonna give you up. Hva? Det var de gode gamle 80'er, du. Ja, det er det, jeg har såret 80'erne. Den klassiske historie. Nu ved jeg ikke, om jeg tager stoffet for Milling, men det er jo Rick Astley ansat i et musikalt studie hos Stock Aitken & Waterman som kaffedreng, og en dag møder der en sanger, eller går han og synger. Han går og synger et eller andet, og så siger du synger godt, hva? Skal vi ikke lave en plade med dig? Ja, det er rigtigt. Hør mere imellem 16 og 18 i dag. Anders. Ja, jeg sov i 80'erne. Vi i 70'erne derimod. Ja. Der var jeg vågen noget tid. Og der var Leonard Cohen jo stor. Mm-hmm. Og endnu større i 60'erne. Mm. Og måske endnu større igen i 90'erne. Mm. Og han ville jo nok have siddet stille og roligt på en veranda over i ved Stillehavet i USA, hvis det ikke var, fordi han var blevet snørret for sine penge, mens han var i kloster. Mm. Så nu er han på turné igen. Og der er det lidt, kan man sige, besynderligt, at i stedet for normalt... Leonard Cohen er jo en gammel mand. 73 år. Ja. Og hans publikum er jo også nogenlunde lige så gamle. Mm. Og så vil man jo normalt forestille... Sidst jeg hørte Leonard Cohen, det var i Holstebro Teater, kan jeg sige. Der sad man ned i nogle lysstole. Det var dejligt, dejligt, dejligt koncert. Det var godt at sidde ned, fordi det er jo ikke... Det er jo ikke som Rick Astley. Det er jo ikke svansemusik, vel? Det er jo... Svansemusik? Nej, det er sgu da ikke svansemusik. Jeg siger ikke svanse til svanse. Det er bare en svanser rundt. Nå. Du svanser der og også du danser rundt. Ikke rundt. Det er det, du mener. Nej, men ikke svanse i betydning af homoseksuel. Og der er jo ikke noget galt i øvrigt i at danse homoseksuel. Nej. De danser ofte meget bedre end mange heteroseksuelle mænd. Ligesom du er meget morfar nu, der. Du er jo mange, bare du siger, hvis du ikke holder mig, giver det ind på gokkeletterne. Ja, og Nia har rytme. Og skal du fortælle? Så vil jeg... så er det bare det mærkelige, at han skal spille koncerten 6. juli på Rosenborg Exercerplads. Ja, og det der det fede der, det har jeg engang været til Elton John-koncert, og det er noget af det værste, jeg nogensinde har prøvet. Både fordi, ikke fordi det var Elton John, men fordi der sad man dog ned, vil jeg sige. Ja, men det skal man ikke her. Nej. Der skal man stå op sammen med 15.000 andre. Ja, og det er altså gangbesværede mennesker. Som har deres piknikkurve med, og deres kommer ind omkring klokken 17-tiden, 16-tiden, og så bliver der ellers drukket Lambrusco. Hele første 16. rækker, det er Biografklub Danmark. Ja, det er korrekt. De har købt den i Arte allerede for 5 år siden. Vi vidste det ikke før nu, men de har stået i kataloget, og de sidder med deres... De har sgu nok snedet en lille klapstol med. Det kan du godt regne med, og et par gode Burberry-uldtæpper. Så kan det være, at man har lejet nogle tivolivagter til at få renset ud i de der klapstole, fordi man skal jo stå op. Ja. I øvrigt, tivolivagter kan jeg godt lide. Det er statlige mennesker. Og så få dem til at stå der. Og så er det altså lang tid at stå og høre på Leonard Cohen. Som jo spiller 3,5 time. Ja. Og det, der er det fede, hvis nogle koncerter med det publikum og et sted som der, det er, at der er jo er lagt op til, også fordi, at lyden lormer, om der ikke vil stå anmeldt, så nok ikke er verdens bedste lyd. Du tror ikke, lyden på Rosenborg Exercerplads er i top? Nej, det tror jeg ikke. Ikke til den form for musik. Jeg er ked af at sige det. den form for musik er ikke særlig godt udendørs. Nej. Det er, jeg er ked af at sige, men det er det ikke. Nej, for det er jo det. Er jo det, det er jo, det er jo men også, og der siger jeg noget, og det kan jeg også godt sige, fordi vi sender på de unges kanal. Mm. Men ældre mennesker, vores forældre, der går til koncert, de snakker fandme... fanden et øre af, når de står til koncert. Ingen løgn. De kender måske 3-4 numre. Og de knæver. Prøv at tage til en Big Fat Snake eller en Danser med Drengekoncert, og så prøv at høre, meget kærlig publikum de taler. Ja. Og så når de har fået en 17-8 flasker Riesling og Lambrusco i løbet af dagen, så vil de knæver løs. Ja. Hvis jeg havde kunne vælge, så havde jeg ville vælge at se Leonard Cohen i Operaen i København. Ja. Kunne man have gjort det? Kunne man have lavet en koncert med Leonard Cohen i et af de smukkeste koncerthuse, eller, vi har? Eller koncerthuset i Aarhus, musikhuset i Aarhus. Musikhuset i Aarhus, eller i Esbjerg. Sale derovre. En af de flotteste musikhuse, vi har i Danmark. Eller vores egen koncertsal, når den bliver åbnet en gang i 2018. Der kunne, men nej. Men griskheden vil ingen ende tage. Jamen, jeg tror, det er griskheden. Vi skal da lukke den 10-15.000 ind som Lambrusco-befængte ældre mennesker. Over 50. Så over 40. Skulle tage... Det er jo noget kogen fra os. Ja. Og så skal han stå og spille foran kronjuvelerne. Ja, nej, det er fandme ikke godt nok. Jeg skal ind og se det alligevel. Men jeg skal eddermame have sådan en golfstol med. Fordi min ryg er ikke, hvad den har været. Så godt, du kan regne med, at du skal gå på billetnet i en vis fart. Hvis der er 5.000 billetter, de 10.000 nappede af biografen i Danmark. Resten er taget af Arne. Jeg er færdig. Lad os spille et stykke med Leonard Cohen alligevel. 6. juli i København. 5. juli i Aarhus. Grundlovsdag. I Aarhus er det jo et... hvorhen er det nede? Tankkrogen eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Samme sted som Metallica spillede. Sådan. Det vi vil sige til koncertarrangøren, thumbs up, det er satme godt gået. Ja. Hold da kæft. Ja, det er godt ting. Det er flot. Intimt og stort på en intimt gang. Intimt og lækkert. Man kan sige, at Leonard Cohen spiller meget på sådan et Torben Steno-trædeoverlagtigt, ikke? Det har han gjort i hvert fald tidligere. Ja, og det er jo også fedt at se til sådan en open-air-koncert. Det er virkelig... Ja, party on, dude. Lambrusco time. Men det er stadig et geni, vi har med at gøre. Så det skal sgu nok gå. Nej, men nej. Jeg synes bare, det er synd. Og det hele, ved du, hvad skylden er? Ej, han ved det ikke. Han er en af det. Han ved ikke, at han skal spille. Han ved, hvor han skal de penge hævet ind, fordi der er en eller anden nar, der har stjålet hans penge fra ham. Ja, men nu er der så nogen, der vælger at sige, at vi holder en koncert og får mange penge. Ikke? Jeg glæder mig til at se, hvad billetterne kommer til at koste. 60. De kan ikke koste mere end 200-300, ah, når der lukker så mange ind. Nej, jeg tror det ikke. 300-400, det er i hvert fald, det er mere, det må være rimeligt. Hedder han Leonard eller Leonard Cohen? Han hedder Leonard. Men selvfølgelig skal vi da udtale det korrekt. Leonard Cohen. Leonard, Leonard altså Cohen. I Rådhusparken. I, oprindeligt fra Canada. Montreal. Randersparken. I Randers Regnskov. Ja tak. Han spiller nede også i Bilka i Horsens. Ja, det gør han. Spiller så på, ude i, hvad hedder det? Det Centertorvet. Hjem og Fisk i Herning. Hjem og Fisk. Og så spiller han i Kolding Storcenter også, ja. Og City 2 nede ved Svanerne. City 2 nede ved Svanerne. Centertorvet. Og så kan man også... Det, du har ikke bedt om at sige noget. Hvis man det er bare fordi oplysningen er ikke korrekt. Det er City 2 Centertorvet. Det er korrekt. Er det der Svanerne er? Det er der Svanerne er, Centertorvet. Hvis man køber det, der hedder det store bånd på Bakken, så kan man også sidde ved siden af Leonard Cohen, mens han synger i Spøgelsestoget hele tiden. Og må jeg sige, det er jo dag Bakken, forlystelsesparken nord for København åbner. Og, det er ikke dag åben. Det valter jo ind med motorcyklister, som brager ind mod byen. Og ja. Vi snakkede om det i går eller i forgårs, om at man skal huske, hvis man kører på 45 knallert, at vinke til dem på motorcykel. Nogle gange og så se ansigtet på den. Og nu når der er så stor koncentration af motorcykler i København i dag. Så ser vel en af de ældre motorcyklister. Så ser vel en af de ældre motorcyklister. Og så husk lige at vinke, især hvis din 45 knalder ser ud som om, at det er en motorcykel. Ja. Fordi så er der stor chance for, at han hilser, eller vinker tilbage. Og så skynder du lige at lave sådan en 7-8-tal på scooteren, så han kan se din lille, taglige, gule eller hvide nummerplade med 3 tal. Og så kører du væk på 45. Ja. Anders, du skal smutte. Ja, og i stedet for, så giver jeg nu serveretten over til vores højt estimerede kollega, Kenneth K. Tak. Kenneth K., velkommen til programmet. Tak. Og det er dig, der sender, ikke Henrik Milling, der sender bag. Nej. Det er okay. Men, Milling er et dejligt menneske, og jeg elsker at høre mig i radio. Ja, det er altså mig, der har den i dag. Ja, men jeg elsker at høre dig i radio, så tak. Det er jeg glad for. Ja, lige over. Du har også givet hjælp med Tættes Bingo, fordi Anders, han skal nå en flyver til Aalborg. Han er på vej, når han skal til tandlægen i Aalborg. Det lyder sindssygt jetsetagtigt. Nogen tager jo en tandlæge i Polen eller i Sverige, fordi det er billigere. Anders vælger for vittet sine tænder i Aalborg. Ja. Men kender du Tættes Bingo? Yes. Godt. Jeg har fået lov til at være med en enkelt gang før. Ja. Det var den dag, min søster blev gift. Vi spillede Tættes Bingo. Men er der store ting i familien i dag? Skal vi fortælle det? Jeg ved godt, at din familie sikkert sidder og lytter med. I vil godt have sagt det på en anden måde, men der er jo en lille ny på vej i familien, ikke? Det skulle ikke have været frem nu, undskyld, Kenneth. Jeg kunne bare ikke holde. Nej. Tillykke. Men ja, tak, tak. Kenneth Kåre skal være far igen, er det ikke fantastisk? Og det er tvillinger. Er det det? Det er tvillinger. Hold da kæft. Vi ved ikke kønnet jo. Du virker ikke så glad. Ej, men jeg synes også, det er en stor mundfuld. Okay. Det du skal ikke bag på Master 23 nu, så skal du have den der streamer rigtig mænd for tvillinger. Hva? Ja. Tillykke, Kenneth. Men prøv at høre, jeg har snakket med Mads Steffensen og spurgt, om jeg kan købe hans gamle Berlingo. Fordi det bliver en lidt halvstor familie, og Mads har jo 3 børn. Ja. Og han har meget ekspertise, og han har siddet og givet mig en masse tips med det og sådan nogle ting. Og Berlingoen, jeg har lagt billet ind på at købe hans gamle Berlingo, fordi den er lige, det er sådan noget med, du ved, priserne på gamle biler falder her omkring. Det er sådan noget 1. april, ja. 1. april, ikke? Så vi er lige ved at lukke en aftale om Berlingoen. Kære lytter, vi skal se at spille tillidsbingo. Jeg tror, at Mads Steffensen er rigtig glad for, at han netop blev offentliggjort, at han kører Citroën Berlingo. Det tror jeg, han er glad for, Kenneth. Ja, undskyld, Mads. Men det, jeg vil sige nu, det er, og det kommer om lidt, fordi det er jo ikke os selv, der trækker bingotallet. Det er Jan-Erik Messmann fra 1986 og torsdagens idrætsbingo på Kanal 2. Og dengang, der var hovedpræmien følgende i bingo på Kanal 2. Ja. Og så vil jeg bare sige, at ønsker jeg held og lykke og til at spille med i det her spil, for den store præmie, vi kører med lille juleaften, den vil jeg vise på skærmen nu, og så vil jeg gå over og præsentere den bagefter. Værsgo. Denne Nissan Micra er en luksusmodel med sportsudstyr. Specielt designet til Kanal 2 og idrættens torsdagsbingo. Og Kenneth, jeg vil bede dig og også dig, kære lytter, hvis du står derude og skal have bil. Skriv ned det, Jan-Erik Westman siger nu. Jeg ved godt, det er anden gang eller fjerde gang, vi spiller den. Vi kommer til at spille mange gange mere. Skriv ned det ekstra udstyr. Han nævner, det er muligt, at fordi det er bare meget godt at sige, når man står nede for handleren. Så virker det som om, det ved jeg noget om. Prøv at høre. Nissan Micra GL koster 90.000 kroner. Der findes kun dette ene eksemplar i Danmark. Todel bagsæde, bagrudevisker, sidespejle, der kan stilles indefra, rulleseler også på bagsædet. Komplet instrumentering, inklusiv ur- og triptæller, cigarettænder, make-up-spejl, 5 gear, fjernbetjening af bagklap, flystole, store døre. Nissan Micra er blandt de mest driftssikre og benzinøkonomiske i sin klasse. Så spil med i idrættens torsdagsbingo på Kanal 2. Eller med her i de sorte spejderes tillidsbingo, som vi fyrer op i nu. Man ringer 73 20, når man mener, man har tillidsbingo. Og det eneste, vi kræver, det er, at man siger tillidsbingo. Og så har vi en lille chit-chat. Det kan være om hvad som helst. Helst ikke vejret i dag, men det kan være om hvad som helst. Ja. Og så vinder man en t-shirt. Muligvis flere, hvis man har en familie, der også godt kunne tænke sig nogle t-shirts. Og jeg tror faktisk, kun vi når en lytter. Det når vi at se, og vi ved ikke, om vi når pladen fuld. Måske starter vi bare med pladen fuld. Det tror jeg faktisk, vi gør. Pladen fuld. Kære lytter, man ringer 73 20 under bingo. Her er Jan-Erik Messmann og hans assistent med tallene. Nummer 19. Nummer 19. 39. 39. 39. 89. 89. 63. 63. 63. Og det bliver spændende nu. Ja, det gør det faktisk. Ja. Sådan der. Nummer 12. Nummer 12. Nummer 12. Og så tror jeg da også godt, at vi er ved at være der. Vi prøver her. 35. 35. Der sker meget mærkelige ting her. Nummer 3. Nummer 3. Ja, Kenneth, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at du er herinde, at vores telefonsystem har valgt ikke helt at virke i dag. Forstået på den måde, at man ikke rigtig kan tage lytter igennem. Hov! Jeg kan da høre telefonen ringer. Hvad er det for en, der ringer der så? Når det er Gry, der ringer på den anden, på nødlinjen. Skal jeg snakke med dig? Nå, jamen, så kan jeg i mellemtiden, jeg kan lige gentage nogle af tallene, ikke? Det var 39. Nej, det vidste du ikke. Hallo, Gry? Nej, den virker heller ikke. Det virker ikke. Jamen, tak for det, Anders Lund Madsen, at du lige gik og snublede ledningen på vej ud. Og det, der så sker nu, det er, at det tyske telefonsystem igen har valgt at gå ned. Kenneth, når du skal sende i dag mellem 16 og 18, har du så tænkt dig at lave det, der hedder noget med telefoner? Nej. Det tror lad mig jeg sige det på den måde. Belært af erfaring. Jeg har fornøjelsen af at lave musikquiz om lørdagen. Ja. Og lad mig sige, bare en gang om ugen at slås med de der tyskere, der sidder inde i den lille skærm. Ja. Og sidder og prøver at koble ledninger sammen. Det er rigeligt til mig. Det er rigeligt. Jeg behøver ikke at gøre det mere, når jeg nu kommer ind og får sådan en chance her torsdag eftermiddag. Har du nogensinde set dem, som laver de her? Altså, har du set menneskerne bag det? Ja, jeg har set... Ja, jeg tror, jeg har set en enkelt gang en fyr, som er... Sprechen Deutsch, ikke? Som kom ind, og så sad han og kiggede på det længe, og så prøvede man at forklare nogle fejl, og så siger han, men det er ikke en fejl i systemet. Men det lader det til at være. Jeg synes, jeg sidder og knokler med det hver lørdag, som sagt, ikke? Mm. Og det bliver ikke bedre, tror jeg. Nu spiller vi et nummer, og så prøver vi at genstarte telefonsystemet. Altså, det der sker, kære lytter, det er ISDN-telefoner. Der vil jeg da anbefale derhjemme, hvis du skal have ISDN-telefoner. Køb det. Det fungerer pissegodt. Kan vi starte det næste nummer, Peter? Det kommer her, mine damer og herrer. Og så jeg får set en derovre, ikke? Øjeblik. Ja, det er Peter vores tekniker. Har du kødet op, ikke? Jo. Skal vi se ad, Peter, om det var nummer 2, som vi bad om for lidt tiden? Skal vi høre? Her er The Wombats. De hedder The Wombats, og de har lavet en plade, der hedder A Guide to Love, Loss and Desperation Alternative. Åh, hvad en fed titel. Ja, og fedt nummer. Og hedder Kill the Director. Det er super. Det er super godt. Så prøver vi igen. Og Mr. Messman, han er klar med bingo-tallene, tror jeg. Og ja. Så er vi... Hvad med præmien? Præmien? Vi bliver... Nissan Vigran med store døre. Splitbagsæde. Rulleseler. Fuld instrumentering. Med ur og triptæller. Flystol. Og 5 gear. Og så var der også der var fjernbetjening af bagklappen. Det er rigtigt, og det er meget fedt, når der dengang var, man havde ikke opfundet central og så sidespejle man kunne justere indefra. Nemlig. Men man havde ikke opfundet centrallåssystemet. Nej. Det havde man så altså valgt at ja, yes, godt. Anders, eller Kenneth hedder du. Du hedder jo ikke Anders, du hedder Kenneth. Jeg tror telefonerne virker. Og fedt. Vi går i gang nu. Yep. Og her kan man jo vinde t-shirts. En dejlig sort spejler t-shirt. Og man ringer ind og husker at sige tillidsbingo som det allerførste, når man kommer igennem. Her er tallene. Værsgo. Nummer 6. 86. Ja. 86. Du må gerne gentage dem. 86. 46. Der er rigtig mange 6 der. Nummer 19. Nummer 19. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvad er det fantastisk. Og tillykke. Tak, jeg slukker i radioen. Sådan. Den tak. Jeg synes, du sagde Flemming er i radioen. Nej, jeg sagde, jeg slukker i radioen. Undskyld. Tak. Hvem taler vi med? Du snakker med Salomon. Samuel? Og... Ja, tæt på. Hvad sagde du så? Salomon, ligesom skimærket. Salomon, eller ligesom Salomons miner. Den havde du heller ikke hørt før, Salomon. Nej, slet ikke. Salomon, velkommen til programmet. Jo, tak. Jeg er ked af, at Anders Lund Madsen ikke er her, men det er den bedste erstatning, man kan få fra Anders, det er jo Kenneth K. Ja, eller filosofen, vel, men ja, Kenneth K, han er også sjov. Jeg kunne selvfølgelig også have filosofen ind, men jeg kan fortælle dig, og det er måske også lidt meget, men jeg tror ikke, vi har fået mange ord ud af ham, hvis han endelig først var kommet hen. Han arbejder stadig stærkt på linje 3-sagen, en sketch, som vi vil fremføre i morgen. Ah, okay. Men mangler vi ikke sådan nogle essentielle spørgsmål, som hvor ringer du fra? Jo, Salomon, må jeg spørge dig noget? Ja. Hvor er du fra? Jeg ringer fra Ordrup af. Ordrup, det er nord for København. Lige præcis. Ja, tak. Og Du plejer postnummer, Anders. Du plejer at udsætte på. Det var i Monkey Business. Det var et helt andet program. Hvad hedder det, Salomon? Hvad laver du til daglig? Lige, jeg skal til at arbejde for TDC her den 25. i deres erhvervsafdeling. Nå, som hvad? Ellers er jeg jobløs lige pt. Som hvad, Salomon? Som assistent for en af lederne derude. Det er noget, der. Er du simpelthen sekretær? Nej, det kommer ikke til at være helt, men noget der ud af, ja. Altså, en af lederne, er det sådan en topchef, Henning Dyrmose chef? Nej, det er det vist ikke. Jeg har ikke mødt ham, han var syg til jobsamtalen, desværre. Så, Henning Dyrmose var syg til jobsamtalen? Nej, min chef. Salomon, det du siger. Jeg kan ikke lige huske navnet på. Din chef, han var syg til jobsamtalen, og alligevel ja, fik det job. Ja, så fik jeg min chef, ikke? Så. Og det er det et job, du altid godt kunne tænke dig, Salomon? Nej, tror jeg ikke. Eller det er ikke. Det lyder sjovt, så ja. Hvorfor søgte du det til at starte med? Det var faktisk en drar dame fra vikarbureauet, der synes jeg ville passe godt ind i det. Så, Så du har fået fast job? Han har headhunted, det er det, vi skal tænke. Det er det, vi skal tænke. Det er det. Hvad, men i TDC, der hedder man jo ikke bare, man er ikke bare assistent eller hvad er din titel? Medarbejder... Junior? Account? Manager? Medarbejder, manager eller noget. Jeg er lige ved at babysitte, det må jeg undskylde, min lillebror. Det gør jeg kan da godt lyde den hurtigt lige finde ud af det, Anders. Jamen, det må du da gerne. Hvor gammel er lillebror? Men Lillebror, han bliver nemlig et år her på næste lørdag. Åh, lille purk. Og hvor gammel er du, sagde du, man må spørge om det? Jeg er 20 år. Du er 20 år gammel. Nej, altså 19 år imellem, ja. Ja. Ja. Der må man da også sige, at dine forældre, der... Er det samme, er det samme mor? Nej, det er, ja, det er den samme mor, men det er ikke den samme far. Okay, og han er meget ung. Din far, din nye far... Nej, det er han ikke engang. Det er nok min din mor, nye far, han er 21, ikke? Ja. Ja, okay. Han, ja, det var ham, der gav mig Olfer der i skolen. Ah, pis. Og din mor skulle selvfølgelig lige vælge ham. Det er da klart. Ja, ja, men tak skal du da have, mor. Så flytter McFly fra tilbage til fremtiden ind her lige pludselig. Eller Biff, er det jo hørt. Biff hedder han. Ja, det er det. Ja. Jeg håber, I kunne høre med lige nu. Nej, din mor er sød, tror jeg, sagde hun. Hvad laver din mor egentlig til daglig? Hun er psykolog. Hun er psykolog? Ja. Så er det nok en 21-årig dreng, hun har, hun har valgt. Fordi, nej. Nå, hvordan er det at være barn af psykolog? Fordi der er tit, at psykologers børn... Er hun børnepsykolog? Nej, det, hun er psykolog med kognitiv terapi, arbejder hun meget med. Hvad? Kognitiv terapi. Terapi. Og hvad betyder det? Skal du ikke ringe tilbage på et tidspunkt, hvor hun er her, så kan hun da lige forhøje dig det. Åh, bare et par stikord. Giv os et par stikord. Par stikord, ja. Se, man, jeg ved jo, at din mor, hun har øvet sig på jer børn. I forhold til deres psykologi, fordi det gør, det er simpelthen pædagoger, deres unger er selv de største snotunger, ikke? Og virkelig irriterende, og kan ikke sidde ordentligt ved bordet og sådan nogle ting. Og sådan er det også med psykologbørn, de er lige lidt mere mærkelige, end os andre børn er, kan man sige. Det er da det, jeg er. Ja. Salomon, hvad er det så, hun laver, siger du? Hvad hun laver? En kognito... Kognitiv. Kognitiv terapi hedder det. Ja. Det er en behandlingsform. Så vidt jeg har forstået, så er det for folk, de ellers præger pumpefuld med medicin, og så har hun lavet en lidt alternativ behandlingsform, der er noget med noget meditation og sådan et andet. Jeg synes, du væver i det. Nej, jeg synes, det var, det var jeg godt. Synes, væver jeg synes, det var godt så. Jeg synes, det lyder som om, I ikke jeg synes, det lyder som om, I ikke rigtig snakker om arbejde hjemme ved middagsmor. Salomon aner jo ikke ret beset ikke, hvad hans mor laver, og han er pisselig glad. Og så sidder vi og presser ham til at sige, ja, hvad det er, hun laver. Ja, hun har meget arbejde nede på Sankt Hans, men så fik hun min lillebror, sådan, og så nu kører hun bare sit eget firma, hvor hun render rundt og underviser. Til en 1700-1800 i timen. Hun var i Bellacenteret i går og holdt et foredrag for 120 mennesker også. Nå, det kunne da være, vi skulle invitere hende ind i dag. Det kunne da være sjovt. Ja. Salomon, desværre, på grund af telefonerne ikke rigtig virker, som de skulle, bliver vi nødt til at ringe af allerede nu. Fordi vi skal også lige spille et stykke musik og sådan noget. Og så, man taler om, jeg skal bare lige høre... Jeg har også kun 5,5 år at komme igennem, så det går nok. Nej, men og nu er du endelig igennem. Ja. Og det er jeg glad for. Hallo, jeg får vel også en trøje til min lillebror så, ikke? Ja, jo, jamen hør nu her, for jeg skulle til at spørge dig, har du en kæreste? Det har du så ikke. Jeg kan da hurtigt få en. Jeg skal da bare lige reklamere lidt i radio med, at jeg tilbyder en sorte spider-t-shirt, så kommer der vel en. Så falder, skal der nok falde noget af. Det ved man da ikke. Ved du, altså, vi sender 3 t-shirts. En til dig, en til din kommende kæreste. Bare du ikke er XL, eller din kommende kæreste er XL. Ja. Og så sender vi en small, ekstra small til lillebror, og så kan han passe den om en 7-8 år. Det bliver han rigtig glad for. Sagde du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Ja. Og i emnefeltet, der skriver din lillebrors navn. Der skriver min lillebrors navn. Hvad hedder han? Han hedder Benjamin. Benjamin over det lille pus. Det ligger over. Yeah. Det ligger over. Lige for, ikke? Kan du have en rigtig dejlig dag, og rigtig held og lykke med jobbet, Sanoen, og hils din mor mange gange, og din nye far på 19. Det skal jeg gøre. Det kan jeg lige nu at sende en hurtig hilsen ud, eller? Nej, det kan du sådan set ikke. Okay. Hvem er det til? Det er bare til nogle venner, men okay, det er ordentligt, Anders. Det er jo altså, ordentligt, du er på Radio Ordrup. Hallo, Anders. Ja? Jeg vil lige Anders smide en hilsen til mig på din MySpace. Vi er på venteliste og det hele. Sådan der, ved du hvad? Det gør jeg. Det lover jeg, Sanoen. På Pikey. Godt så. Modtaget. Det går, min ven. Farvel. Smukt. Hej. Mine. Hej. Så er det bare internetgenerationen, der sidder der og jammer, hva'? Ja, hvad er det, manden sagde? Hvad sagde drengen? Men han sagde, I venner. Han sagde, at I kender hinanden. I er forbundet. I er næsten i familie. I er internetfamilie. I er sammen sådan her, og nu sidder jeg og folder fingrene. Kenneth, tak fordi du var med til at lave tidsspil sammen. Du var god til det. Tak. Spleen United, og det er et af Danmarks absolut bedste bands. Det her nummer er intet mindre end fantastisk. Det var deres seneste plade, og nummeret hedder Suburbia. I morgen her i Det Sorte Spejder, der får vi besøg af drengene fra Angora, Rune, Simon og Esben, eller Angora by Night, som det jo rigtigt hedder. De har sæsonpremiere i morgen aften på DR2 på deres nye sæson af Angora by Night. Og så får vi også besøg af en fantastisk engelsk sangerinde, der hedder Amy McDonald. Hun spiller 2-3 numre her i programmet, Og det bliver også fantastisk. Husk på vores hjemmeside, dr.dk/spider, der kan du downloade vores podcast. Den er klar inden klokken er 18. Og så er Kenny K. klar efter sporten og betrænet. Og her kommer betrænederne med Christoffer Meiner. Klokken er 16. Moin.